Παρασκευή, αν μπορείς. Για ζητά. Από τις εξουσίες με το Στέλιο. Μάνα, σε ξεκληρίσανε. Απόνες εξουσίες, ψυχή δε σου αφήσανε. Μόνο φωτογραφίες. Αν μπορείς κάποια Παρασκευή αυτή, ξέρω εγώ ή τη Μεγάλη Παρασκευή, βάλε τον Άδων να λέει τα δικά του όπα συγκραδέσπινα και τα λοιπά από Παγγέλη και στο καπάκι χώσε λίγο μέσα Πανούς ή την Ελληνοπούλα. Πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τα άγια. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα. Παπάδες πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Η δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε κύρα δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι. Πάλι! Με σκοπό να την προσβάλλει. Πάλι! Όχι! Πάλι! Όχι! Δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω. Τα λιγουρέμαστε! Τα λιγουρέμαστε! Τα λιγουρέμαστε! Τα λιγουρέμαστε! Τα λιγουρέμαστε! Πάλι! Πάλι! Πάλι! Τελοπών, δοκιμάστε το! Με έχει πάλι γράψει με την αφιέρωση. Σου ζήτησα την προηγούμενη εβδομάδα να βάλεις αυτή την κυράντζα που σε πήρε τηλέφωνο και σου έλεγε: μιλάτε πολύ άσχημα, κύριε. Το ξέρετε ότι βρίζετε, ότι μιλάτε. Μια θεούσα ήτανε, μωρέ. Μια θεούσα ήτανε. Ναι, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Τα παραπολιτικά. Ναι, αμέ. Μπορώ να πω ένα μήνυμα να του μεταφέρετε. Βεβαίως. Να του πείτε ότι είναι και πολύ μαλακάς. Α, βεβαίως. Από ποιον θα το πω? Από την κυρία Τριζοπούλου. Γιατί όμως είναι μαλακάς? Περίμενα σήμερα να δω τι θα πει. Αλλά ακόμα και σήμερα. Τι είναι σήμερα? Δεν ξέρετε απολύτως. Είστε όλοι αγίοι. Τι να σας πω, ο Θεός θα σας βοηθήσει. Ο Θεός θα μας βοηθήσει? Γιατί μας βοηθάει με τον κορονοϊό, άμα είναι να μας βοηθήσει? Είστε άπαιχτοι τελείως. Είστε τελείως πραγματικά. Όχι να μας βοηθήσει, αλλά να μας βοηθήσει και κάπου που το ζητάμε, όχι όπου να είναι. Να του μεταφέρετε ότι είναι και πολύ μαλάκα. Είστε μάλλον όλοι. Ωραίος λόγος, μπράβο, συγχαρητήρια, ωραίο επίπεδο. Τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, ενώ εσείς είστε άνθρωποι και είστε άνθρωποι του Θεού και μιλάτε έτσι. Α, μου στο διάολο. Εσείς είστε οι πιο ομορφωμένοι. Α, μου στο διάολο από το χάμο. Να πάω στο διάολο. Είπατε μαλάκα. Τι θες, δεν κατάλαβα. Μια παραγγελία για την Παρασκευή από Πουλικάκο, το δεν υπάρχω. Και σιγοντάρι εδώ μαζί με Παπακοσταντίνου, δεν υπάρχω. Και να λένε οι πολιτικοί μας, οι αρχιεπίσκοποι, οι όλοι οι θεούστες, τα δικά τους. Παίξε μια μπαλίτσα, άμα μπορέσεις, άμα σου κάτσει κάτι καλό. Σε ευχαριστώ. Να τώρα τι γίνεται στην Κίνα, που πάει να γίνει πανδημία και δεν μπορούν οι επιστήμονες να βρουν το αντίδοτο. Και θα δυσκολευτούν πολύ να το βρουν. Γιατί είναι αποτέλεσμα αναμαρτίας αυτή η ασθένεια. Ο Χριστός μας προστατεύει και δεν πρόκειται να πάθουμε τίποτα μέσα στην Εκκλησία. Κλείεται! Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω. Σκλαβατή ζωή σου βάχω κι ας βαθίσουμε σαν δρόμους χωρίς τους. Το νερό της Δύσης σαπίζει σε 10 μέρες. Το νερό του αγιασμού μένει άσυπο. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Όσοι προσέρχονται με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού, που γίνεται φάρμακο αθανασίας, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Δεν υπάρχουν! Δεν θα νοσήσουν μέσα στην Εκκλησία. Θα πάρουν ελπίδα, θα πάρουν χαρά, θα πάρουν προσδοκία. Όλοι να πιστεύουμε. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. We grew up, I called her mine. He would always laugh and say, remember when we used to play. Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Για αφιέρωση, είχατε κάνει μια φανταστική διασκευή με την Νάνση Σινάτρα και τον Φρανκ Σινάτρα. Αυτό το Bang Bang Shot Me Down. Εσείς δεν την είχατε κάνει τη διασκευή που του βάζατε να τραγουδάνε μία ένα με άλλο? Τρομερή διασκευή. Δηλαδή δεν ελέγχουμε και πια την ποιότητά μα, το ταλέντο μα. Τι θε? Αν μπορεί να το βάλει, είναι πολύ ωραίο. Και αν υπάρχει κάπου να το ακούσω, να το κατεβάσω. Δεν υπάρχει κάπου να το ακούσει, θα το βάλω να το ακούσει από εμά και κλέψω μετά. Θα ακούω μόνο εσά τότε, δεν υπάρχει περίπτωση. Εννοείται, έτσι κι αλλιώ είναι μονόδρομο στο διάλογο. I don't know why. I don't know why. Until this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, bang. She shot me down. Bang, bang, bang. I hit the ground. Bang, bang, bang. That awful sound. Bang, bang, my baby shut me down.